الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف کی تقریبا 51 آیات کی 51 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے. اس میں واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا خواب بیان کیا گیا اور آپ نے تعبیر بیان کی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے. جب جا کر بادشاہ کے قاصد نے پیغام سنایا تو یوسف علیہ السلام نے بہتر محسوس کیا کہ میری براءت کا عام اعلان ہونا چاہیے, لہذا آپ نے پیغام بھیجوایا کہ بادشاہ سے کہو کہ تمام ان عورتوں کو بلائیں جو شرفاء مصر کی تھیں اور ان سے معلوم کریں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے. بادشاہ نے ان کو بلایا, بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں تھیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر پوچھا کہ کیا کوئی برائی محسوس کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اس وقت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اقرار کر لیا کہ زیادتی میری ہی طرف سے تھی. اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کہا گیا کہ جی آئیے آپ, تو پھر آپ نے براءت کا مطلب اظہار کیا. بہتر سمجھا کہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے عورتوں کو بلانے کے لیے کہا, ہرگز یہ مقصود نہیں تھا کہ انہیں بادشاہ کے دربار میں ذلیل کیا جائے, رسوا کیا جائے یا کسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ تھا, بلکہ میرا مقصد نیک تھا اور میں نے ایک حکمت کے تحت ایسا کیا. اسی حکمت کو, اسی مقصد کو آپ نے اس میں بیان فرمایا اگلی آیت میں کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے اس کے اہل خانہ میں کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. دو مقاصد تھے, ایک یہ کہ عزیز مصر پہ بھی اچھی طرح منکشف ہو جائے اور اس کے ذریعے دیگر لوگوں پر بھی, بلکہ مصر کے اکثر لوگوں پر جو جانتے تھے واقعہ کہ میں بالکل بے گناہ ہوں, اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ پیدا ہو, اس میں مضبوطی آئے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو رسوائی سے بچاتا ہے اور جتنے اس کے خلاف سازشیں کرنے والے ہوتے ہیں ایک نہ ایک دن وہ ضرور ناکام ہو جاتے ہیں. جب آپ نے بات بیان فرمائی تو اس میں ایک طرح کی کچھ خود نمائی سی بھی نظر آتی تھی, کچھ عجب و خود پسندی بھی نظر آتی تھی. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام جو پاکیزہ نفس تھے, پاکیزہ فطرت تھے, آپ نے مناسب تصور فرمایا کہ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ عارضی اور انکساری کے جملے بھی کہوں, اور یہ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وما ابرئ نفسی, اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. یعنی مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے نفس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نفس بہت پاکیزہ ہے اور یہ لوگ ایسے ہیں, بلکہ ان نفس لامارتم بالسوء, کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی, مگر جو میرا رب رحم فرمائے. یعنی نفس میرے ساتھ بھی ہے اور یہ بھی برائی کی طرف مائل ہو سکتا تھا, لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ رحم نازل فرمائے وہ بن جاتا ہے. ان ربی غفور رحیم, بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کسی فضیلت اور کمال کو بیان کرے, اپنے کسی اچھے وصف کا ذکر کرے, تو فوراً اسے اللہ کی طرف بھی منسوب کر دے تاکہ عجب و خود پسندی پیدا نہ ہونے پائے, اور ایسا نہ ہو کہ انسان کسی کمال کو اپنا ذاتی کمال تصور کرے اور عطائے الہی کی طرف سے دھیان ہٹ جائے, کہ یہ عجب و خود پسندی انسان کے لیے باعث ہلاکت ہوتی ہے. وقال الملک اتونی بی, تو یہ تو آپ جیل میں کلام فرما رہے تھے تو بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ, استخلص ہو لنفسی, کہ میں انہیں اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے خاص کر لوں گا. اب یہ یوسف علیہ السلام دربار میں تشریف لائے تو آپ نے عربی زبان میں اس کو سلام کیا, تو وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے آبا اجداد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زبان ہے. پھر اس نے اور کلام کرنا چاہا تو آپ نے عبرانی زبان میں بولا, تو پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے والد کی زبان ہے. پھر اس نے, بادشاہ نے اپنی زبان میں کلام کیا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا, تو آپ نے اسی کی زبان میں کلام کیا. تو بڑا حیران ہوا کہ اتنی سی عمر میں اتنی وسعت علمی اللہ نے عطا فرمائی, تو بہت ہی آپ کا معتقد ہو گیا. فلما کلمہ, پھر جب آپ نے اس سے بات کی, قولا, تو بادشاہ نے کہا, انک الیوم لدینا مکین امین, بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز بھی ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں, ہم آپ کا ادب و احترام کریں گے. لہذا بادشاہ نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور اب دربار میں خاص جگہ عنایت فرمائی، اور بادشاہ نے جو قطفیر شخص تھا عزیز مصر اس کو معزول کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی جگہ رکھ کر اور تمام خزانے کی کنجیاں وغیرہ آپ کے سپرد کر دی، انتظام آپ کے سپرد کیا، اور پھر بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح کروایا. اس سے ان سے آپ کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے تھے. جب یوسف علیہ السلام بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے زلیخا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ جو پہلے تھا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے ملامت نہ فرمائیں، میں اصل میں حسین بھی تھی، جوان بھی تھی، اور جو عزیز مصر تھا اسے عورتوں سے بالکل رغبت نہیں تھی، یعنی وہ حقوق زوجیت وغیرہ پورے نہیں کرتا تھا، تو میں آپ کے حسن کی وجہ سے بھی اور ان تقاضائے بشریت کی وجہ سے بھی میں آپ کی طرف مائل ہوئی. لہذا آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان باتوں کو نظر انداز کیا اور پھر آپ زندگی گزارنے لگے. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ تم مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دو. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں. معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ عزیز مصر کو ہٹایا، آپ کو رکھنا چاہا، معزول کیا، آپ کو بہت سارے انتظامی امور دے دیے گئے، تو عزیز مصر کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا، تو اس وقت بادشاہ کو تشویش ہوئی اور بادشاہ نے کہا کہ اب میں جو جتنے بھی یہ ملکی انتظامات ہیں خصوصاً مال کے بارے میں، اور جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آگے قحط سالی آئے گی تو کون اس کا انتظام کرے گا، اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم جتنے بھی زمین کے تمہارے پاس خزانے ہیں انہیں میرے حوالے کر دو، انی حفیظ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اہل ہو تو کسی منصب کا اہل ہونے کی قابلیت اگر کسی میں موجود ہے تو اس کا اظہار کر دینے میں شرعاً حرج نہیں ہے. اگر کوئی منصب ایسا ہو کہ جس کے بہت سارے مستحق ہیں، اس وقت نبی کریم کا حکم یہی ہے کہ پھر اس منصب کو، کرسی کو طلب نہ کیا جائے. لیکن اور کوئی ایسا نہ ہو، ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اسی منصب پہ بہتر ہوں، تو پھر اس کو اپنے آپ کو پیش کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور ابھی یہ بادشاہ کافر تھا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ کافر بادشاہ کی نوکری کرنا، ایسی نوکری جس میں عزت پامال نہ ہو، اسلام کے لیے ذلت کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو، یہ بالکل جائز ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کی نوکری کی باقاعدہ اور اللہ نے مذمت نہیں فرمائی. دوسرا یہ کہ اچھے امور میں کسی کافر بادشاہ کے ساتھ تعاون کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ اس میں جہاں چاہے رہے، نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ، ہم اپنی رحمت میں سے حصہ جسے چاہیں پہنچائیں، ولا ندیع اجر المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جیسے کہ خواب دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرمائی تھی، جب یہ فراوانی کے سال شروع ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے یہ بادشاہ نے سپرد کر دیے سارے معاملات، اور کچھ عرصے بعد روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے تاج بھی آپ کو دے دیا، تخت بھی آپ کو دے دیا، اور آپ کے تابع ہو کر وہ کام اس نے شروع کر دیا. اب یوسف علیہ السلام مکمل خود مختار تھے. آپ نے فرمایا کہ اس سال ان 7 سالوں کے اندر زبردست قسم کی غلہ پیدا کیا جائے، لہذا بہت زیادہ کھیتی باڑی کی گئی اور اتنا غلہ جمع ہو گیا کہ جو کئی سالوں کے لیے نہ صرف آپ لوگوں کے لیے کافی تھا بلکہ اطراف میں لوگوں کو بھی آپ دے سکتے تھے. اچھی طرح یہ غلہ جمع کرنے کے بعد پھر آپ نے جب وہ قحط سالی شروع ہوئی، اب ایسے تھا لوگوں کے غلے سب ختم ہوئے، بادشاہ کے پاس یعنی خزانے میں بہت زیادہ تھا، تو پہلے سال میں لوگوں نے مال متاع دے کر اور وہ آپ سے غلہ خریدا. جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے اپنے زیورات وغیرہ دیے اور غلہ خریدا. تیسرا سال آیا تو اپنے مال مویشی گھر بار آپ کے حوالے کر دیے اور غلہ لیا. پورے یہ مصر میں معاملہ چل رہا تھا. اور چوتھا سال جب آیا تو ان لوگوں نے اپنے اور مزید جتنی بھی گھر کی اشیاء تھیں، جتنی بھی ذاتی ملک میں چیز تھیں، وہ بھی دے دیں. جب چھٹا سال آیا تو اپنی اولادوں کو انہوں نے غلے کے بدلے میں بادشاہ کے حوالے کر دیا، اور جب ساتواں سال جب آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر کے غلہ حاصل کیا. اس طرح پورا مصر جو تھا، وہ جو مرد تھے وہ آپ کے غلام بن گئے یوسف علیہ السلام کے، اور جتنی عورتیں تھیں وہ آپ کی کنیزیں بن گئیں. لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا ایک اخلاق کریمانہ تھا کہ جب یہ قحط سالی آئی تو آپ نے لازم کر دیا کہ دربار میں بھی ایک وقت کا کھانا فقط کھایا جائے گا اور کوئی بھی مزید وقت کا کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ قحط سالی ہے. اس وقت جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ تو پیٹ بھر کے کھا لیں تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو بھوکوں کو بھول جاؤں گا۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا اصل رویہ، یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے حکمران یا کوئی بھی مطلب جو آج کل روٹین چل رہا ہے، خالی ملک پاکستان کی بات نہیں، جو آج کل جو کہیں پہ بھی آپ اسلامی مملکت دیکھ لیجئے کہ پہلے مطلب اپنا فائدہ آدمی دیکھتا ہے، پھر دوسروں کا فائدہ دیکھتا ہے، دوسرے مصیبت میں مبتلا ہوں، خود کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسی وجہ سے نظام بگڑتا ہے اور حکمرانوں سے وہ محبت پیدا نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تو اس طرح فاقے کیے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھوک کو برداشت کرتے تھے تاکہ مجھے بھی بھوک کا احساس رہے، اور جب سب پر آپ نے قبضہ کر لیا، پورا مصر آپ کے قبضے میں آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ گواہ رہنا، میں نے تم سب کو آزاد کیا اور سارا کا سارا جو ان کا مال تھا ان لوگوں کو لوٹا دیا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ لوگوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کی کتنی محبت بیدار ہوئی ہوگی، اور وہ کیسے دیوانہ وار آپ سے عشق کرنے لگے ہوں گے۔ اور یہ اس لیے آپ نے تمام معاملات کیے تاکہ یہ لوگ کوئی آئندہ بعد میں تانا نہ دے سکے کہ آپ تو باہر سے غلام بن کر آئے تھے اور آپ کو یہاں خریدا گیا تھا اور ہم نے اتنے آپ کو نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا، اور آپ کو حکمت سکھائی گئی کہ پورا مصر آپ کا دست نگر بن گیا، آپ کا محتاج ہو گیا، اس کے بعد کسی کو پھر تانا زنی کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہو سکتی تھی، لہذا آپ غالب ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی بہتر ہے ان کے لیے کہ جو نیک اعمال کریں، جو ایمان لائیں اور پرہیزگار ہوں۔ یعنی جو نیک عمل کرے گا، متقی پرہیزگار ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس کو عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، آخرت میں اس سے بہتر اجر و ثواب عطا ہوگا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں، اور اگر کافر ہے تو یہ آیات جیسے ہم نے پیچھے پڑھی تھیں، گزری ہیں، تفسیر بھی گزر گئی کہ انہیں پھر دنیا میں تو اس کا بدلہ مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مصریوں کو تو یہ آشیش تھا، یہ دیتے رہے، اب اطراف کے اندر جتنے بھی علاقے تھے یہ قحط بڑھتا رہا اور ملک شام تک بھی پہنچ گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ دور دراز سے لوگ آتے تھے غلہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ مشہور تھا کہ مصر میں غلہ ہے، اور باقی جگہ قحط سالی شدید ہو گئی کیونکہ لوگوں نے اس طرح کے حفاظتی اقدامات نہیں کیے تھے، کیونکہ ان کو آئندہ کے حالات نہیں پتا تھے۔ یوسف علیہ السلام بعطاء الہی انس غیب پر، غیبی معاملے پر مطلع ہو چکے تھے، اور آپ نے پہلے غیبی خبر دے دی تھی بعطاء الہی کہ آئندہ ایسا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ کوئی بھی نبی بغیر اللہ کے عطا سے کوئی چیز نہیں جان سکتا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، اس سے انبیاء علیہ السلام آئندہ کے واقعات و حالات جان لیا کرتے ہیں۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے تھے، آئندہ کے لیے غلہ اکٹھا کیا ہوا تھا، لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو اب سب مصر کی طرف رخ کرنے لگے۔ تو جب قحط شام تک بھی پہنچا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھی سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے، تو تم بھی جاؤ اور وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ اب چونکہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو راحیل خاتون سے نکاح کیا تھا، ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے خیانت وغیرہ کی تھی، مکر کیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد حضرت بنیامین کو اپنے پاس بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ دونوں سگے بھائی تھے تو ان سے بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بقیہ 10 ستیلے بھائی تھے ان کو بھیجا کہ تم مصر جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے غلہ وغیرہ لے خرید کر لے کر آؤ۔ اب یہ بھائی وہاں پر 10 کے 10 پہنچے۔ تو یوسف علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک اونٹ ایک شخص کو دیا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے، یعنی غلے کا بھر کے۔ ہاں وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کے پھر وہ غلہ وغیرہ مانگا، وہ واقعہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو ان کے پاس حاضر ہو گئے، ان پر داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ وہ تو شکلیں ان کی تقریباً ویسی تھیں، لیکن وہم لہ منکرون، اور وہ ان سے انجان رہے، یعنی بھائیوں کو نہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عجیب شاہانہ ٹھاٹ تھا، اور شکل و شباہت بھی بہرحال بدل جایا کرتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نبی تھے، آپ نے فوراً جان لیا کہ میرے 10 وہ بھائی ہیں۔ ولما جہزہم بجہازہم، اور جب آپ نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، تو کہا کہ اب مطلب جب آپ نے یہ 10 بھائیوں کو دیا تو پوچھا کہ اور کوئی بھی ہیں تمہارا بھائی وغیرہ، تو کہا کہ ہمارے بوڑھے والد ملک شام میں ہیں اور ایک بھائی ہے بنیامین ان کے پاس ہوتا ہے. تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ پھر وہ بھائی کو کیوں نہیں لے کر آئے، تو انہوں نے پھر یہ واقعہ بتایا کہ جی اصل میں ہمارا ایک بھائی تھا، وہ ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا اور وہاں وہ بھیڑیے نے اس کو ہلاک کر دیا تھا. یعنی یہاں پہ بھی جھوٹ بولا کہ بھیڑیے نے ہلاک کر دیا تھا، تو چونکہ وہ بنیامین اس کا سگا بھائی ہے تو ہمارے والد صاحب اس پہ بہت زیادہ شفقت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو لے کر یہاں نہیں آئے. اس پر پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس، جو تمہارے بھائی کی طرف سے تمہارا باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے سوتیلا بھائی، اسے میرے پاس لے آؤ. الا ترون انی اوفی الکیلا وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں مکمل طور پہ ناپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں. گویا کہ آپ نے ترغیب ارشاد فرمایا کہ بھائی کو لے کر آؤ گے تو اس کو بھی میں دوں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں بخیل نہیں ہوں، خوب عطا کرتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو تمہارے لیے پھر میرے پاس کچھ بھی ناپ وغیرہ نہیں ہے اور میرے پاس پھر دوبارہ پھٹکنا نہیں، میرے قریب مت آنا. قالوا، انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، بولے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں گے کہ وہ بنیامین کے والد یعنی ہمارے والد انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم یہ ضرور کر کے دکھائیں گے. وقال، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیان ہجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم یرجعون، آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ یہ جتنا بھی انہوں نے مجھے مال دیا ہے غلے کے بدلے، یہ چپکے سے ان کے غلے میں ہی چھپا دو تاکہ یہ شاید یہ اسے گھر پہ جا کر پہچان لیں، اور اس جب جس وقت یہ اپنے گھر والوں کے پاس پلٹ کر جائیں گے تو شاید یہ دوبارہ لوٹ کر آ جائیں. تو یہ آپ نے کئی اقدامات کیے، ایک تو دھمکی دے دی کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو آئندہ غلہ نہیں ملے گا، دوسرا مال رکھ دیا تاکہ جب یہ جا کر دیکھے تو یہ سمجھے کہ شاید یہ غلطی سے واپس آ گیا تو اس کو لوٹانے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے. فلما رجعوا الى ابيهم، پھر جب وہ بھائی لوٹ کر اپنے والد کی طرف گئے، قالوا، تو انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، منع من الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو یعنی بنیامین کو بھیج دیجئے، نقتل کے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، وانا له لحافظون، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں اس بیٹے کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جیسا اس سے پہلے ان کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ یعنی اگر میں جیسے پہلے اعتبار کیا تھا تو میں میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی، کہ ویسے اعتبار کر لوں کہ تم انہیں بھی ہلاک کر دو گے؟ فاللہ خیر حافظ، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، وہ ہر مہربان سے رحم فرمانے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم، تو انہوں نے اپنا سامان یعنی جو انہوں نے مال وغیرہ دیا تھا وہ سب اس میں پایا، ردت الیہم، جو ان کی طرف پھیر دیا گیا تھا، لوٹا دیا گیا تھا. قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کل کے پروگرام میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.